Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед 19. Лёсы паўстанцкіх камандзіраў. Паўстанне 1863-1864 гадоў было адным з несматлікіх ва ўсёй гісторыі 19 стагоддзя прыкладаў, калі найлепшыя людзі паняволенага народа паўсталі супроць велізарнай імперыі. Яны самаахвярна баранілі сваю чалавечую і нацыянальную годнасць, змагаліся за незалежнасць і вяртанне з імперскай турмы народаў у Еўропу, да якой спрадвеку належала Вялікае княства Літоўскае. Цэлы год аддзелы каліноўцаў без добрай зброі ды вайсковага досведу супрацьстаялі ў шмат разоў большай і выдатна ўзброенай царскай арміі. Гэта стала магчымым не толькі дзякуючы гераізму змагароў, але і таму, што нашых ваяроў разам з каліноўскім узначальвалі мужныя і адданыя справе камандзіры. Многія з іх мелі вайсковы талент, маглі высока падняцца па службовай лесвіцы, аднак абралі шлях барацьбы за вольную будучыню роднай зямлі. Большасць паўстанцкіх камандзіраў загінула ад расійскіх куляў або на шыбеніцах ці на царскай катарзе. Астатнія мусілі з'ехаць на чужыну. Цяпер я распавяду вам пра гэтых герояў больш падрабязна. Адзін з найбліжэйшых паплечнікаў Каліноўскага, Валер Урублеўскі, нарадзіўся ў мястэчку Жалудок на Гарадзеншчыні. Бацька, будучы героя, быў ляснічым у прынёманскіх пушчах і перадаў сыну любоў да лесу. Закончыў Сівілінскую гімназію, Валер паступіў у Пецярбургскі лясны інстытут. Яшчэ ў гімназічныя гады Урублеўскі стаў перакананым прыхільнікам руху за вызваленне роднага краю. Вялікі ўплыў на юнака меў віленскі дзядзька Евстах. Ён часта перапранаўся з шляхецкае адзення ў сялянскую світку і вандраваў па навакольных вёсках, быў улюбёны ў беларускую мову і народныя песні, што любіў спяваць родным і сябрам. Дзядзьку Евстаха абвінавацілі ў спробе стварыць таемную арганізацыю і прысудзілі яму сібірскую катаргу. Валер запомніў дзядзьку і яго спевы на ўсё жыццё. Некаторыя даследнікі лічаць, што гэта сам Рублеўскі склаў песню, якую ў 1863 знов і зноў заводзілі на паўстанцкіх маршах і прывалах. «Ах ты моя чарнабрыва, будь здаровая і шчасліва, люблю цябе, любіць буду і ніколі не забуду. Ой, у хаце не астацца, калі трэба ісці драцца». У Петербурге студент Рублеўскі прыйшоў нелегальный гурток на чале с офицерами Зыгмунтом Сираковским и Ярославом Домбровским. Яны ухвалили тое, что Валер упэўнена читая топографічныя карты, надзіва трапна страляе и хвацка обыходится с шаблей. Гэтыя здольности могли вельми спотребиться у час паўстання. На одном из поседжанняў гуртка Валер сустрэўся с Виктором и Костусем Каліноўскімі. Аднадумцы былі радыя, што ў Рублеўскага пасля інстытута накіравалі на службу ў егерскую вучэльню ў Саколцы, непадалёк ад Белавежскай пушчы. Вучэльня выпускала лясных аб'езднікаў і егераў-паляўнічых. Гэта адчыняла магчымасці для падрыхтоўкі будучага паўстання. Пагатоў Валер праз некалькі гадоў стаў загадчыкам навучальнай установы. Селянскія юнакі пасля егерскай навукі раз'язджаліся па розных кутках краю з пасеянымі ў душы зернятамі вальнадумства. Шмат хто вёз з сабой і мужыцкую праўду, у выданні якой браў удзел Валер Рублеўскі. Напярэдадні збройнага выступу у Рублеўскага прызначылі паўстанцкім начальнікам гарадзенскай губерні. Разам з Каліноўскім ён уваходзіў у чырвоны лагер, што змагаўся не за Рэч Паспалітую, а за незалежную Літву-Беларусь. У першыя дні паўстання Валер ужо вёў сваіх валяроў на боль у Сакольскай пушчы. Пазней яны вызвалілі ружаны і не раз выходзілі пераможцамі ў сутычках з карнікамі. Рублеўскі тройчы асабіста вадзіў сваіх людзей у атаку ў адным з баёў у Рузанскай пушчы. На парадзе усіх паўстанцкіх сілаў гарадзеншчыны, які адбыўся ў тых самых лесах, свайму камандзіру сулітавалі 6 тысяч змагароў. Прэса патрыётаў паведамляла пра 6 тысяч штыкоў. Насамрэч, бальшыня ў рублеўцаў былі ўзброеныя аднымі косамі. Як і Каліновскі, Валер у тую вясну часта уручаў смельчакам, што вызначыліся ў баях, галінкі каліны з белымі кветкамі. Імя Рублеўскага ведаў увесь край. Генерал-губернатар Мураўёў-Весельнік стварыў для яго захопу адмысловую групу. Усе яйныя намаганні былі марныя, хоць некалькі разоў пашыраліся чуткі пра смерць камандзіра. У восень Валер павёў свае аддзелы на зімоўку ў Польшчу. Аўтарытэт у Рублеўскага быў такі вялікі, што ён стаў вайсковым начальнікам адразу двух ваяводстваў – Люблінскага і Падляшскага. На пачатку 1864-го Валер пад Люблінам трапіў у засаду кубанскіх казакоў і быў цяжка паранены, але яго ўдалося вывезці за мяжу. Разам з тысячамі баявых пабрацімаў у Рублеўскі апынуўся ў Францыі. Жывучы ў Парыжы, ён зарабляў цяжкой працаю ліхтарніка і друкара. Вайсковы досвід эмігранта-беларуса спатрэбіўся ў час французскай рэвалюцыі, якую называюць Парыжскай камунай. У Рублеўскі атрымаў званне генерала і стаў камандзірам адной з трох рэвалюцыйных армій. Поплеч з ім на баку камунараў ваявалі болей за 600 былых паўстанцаў. На парыжскіх барыкадах Валер сустрэў свайго былога настаўніка з віленскай гімназіі, літвінскага патрыёта і таленавітага спевака, італьянца Ахіла Банольдзі. У перапынках паміж баямі Ахіла, пакуль не памёр ад цяжкіх ранаў, спеваў таварышам па зброі песні на 10 мовах. Сэрца Рублеўскага, як і многіх камунараў суайчыннікаў, найглыбей краналі родныя беларускія спевы. Потым Валер жыў у Лондоне, блізка пазнаёміўся з філосафам Карлам Марксам, канспірацыйна прыязджаў у расійскую імперыю і магчыма сустракаўся з беларускім рэвалюцыянерам-нарадавольцам Ігнатам Гріневіцкім, які выканаў смяротны прысуд цару Александру II. Пахаваны генерал Рублеўскі на парыжскіх могілках Пер-Лашэс, дзе спачываюць многія знаныя асобы еўрапейскай гісторыі. Мой наступны герой – Зыгмунд Сіракоўскі. Ён вучыўся ў Пецербургскім універсітэце і за ўдзел у нелегальных суполках трапіў на вока жандарам. Юнака выслалі салдатам-шараговцам у далёкі Арэнбургскі край. Там Зыгмунд пасябраваў з украінскім пісьменнікам Тарасам Шэўчэнкам, што таксама апрануў салдацкі шынель не па сваёй волі. Праз 8 гадоў Зыгмунду Сіракоўскаму удалося вярнуцца ў Пецербург. Ён бліскуча адвучыўся ў акадэміі генеральнага штаба і служыў у вайсковым міністэрстве. Начальства лічыла, што Зыгмунд раскаяўся за памылкі юнацтва і стаў верным царскім падданам. Яно і не падазравала, што афіцэр, якому давалі важныя заданні і пасылалі ў замежныя выправы, вядзе падрыхтоўку да змагання за свабоду айчыны. У час паездак у еўрапейскія краіны Зыгмунд сустракаўся з расійскімі рэвалюцыянерамі, эмігрантамі Александрам Герцанам і Мікалаем Агаровым, з Джузэпэ Гарыбальдзі, што ўзначальваў рух за вызваленне і аб'яднанне Італіі. Калі на радзіме разгарэлася барацьба з каланізатарамі, палкоўнік Сіракоўскі пакінуў службу і прыехаў у Вільню. Дасведчанага афіцэра паставілі камандаваць збройнымі сіламі на Ковеншчыне. Пад свае сцягі Зыгмунд хутка сабраў болей за 2000 ваяроў. Некалькі разоў яны рабілі ўдалыя засады на карныя войскі і наносілі ім вялікія страты. Падначаленыя Сіракоўскага здабывалі перамогі і в адкрытых баях з непрыяцелем. У траўні 1863-го Зыгмунд павёў сваё злучэнне ў Курляндыю. Так называлася частка Латвіі, што некалі ўваходзіла ў Рэч Паспалітую. Зыгмунд разлічваў узняць на паўстанне латышоў і эстонцаў. На пачатку патрыётам спадарожнічаў поспех. Апрача шляхты, да іх далучалася шмат сялянскай моладзі. Сераковскі часам нават абыходзіў вёскі, бо не меў для юнакоў зброі. Але імкненне біцца за волю было такім моцным, што сяляне ўсё роўна далучаліся да паўстанцаў, не маючы ў руках анічога, апроч сякераў. Пад рукой Сераковскага быў і аддзел з 500 сялянаў, узброеных цапамі. Вы памятаеце, што ваяроў з косамі называлі касінерамі, а вось адважных сялянскіх хлопцаў з цапамі ахрысцілі цапавікамі. Напалоханыя ўлады выслалі насустрач паўстанцам вялікія сілы. Карнікам усяляк спрыялі курлянскія немцы-абшарнікі. Каля мястэчка Біржы нашы пацярпелі паразу. Цяжка паранены Сераковскі трапіў у палон. Віленская моладзь склала план нападу на турэмны шпіталь і вызвалення героя. Калі Зыгманту перадалі ліст пра гэта, ён не пагадзіўся, бо ведаў, што Мураўёў вешальнік, каб адпомсціць, учыніць у Вільні крывавую расправу, якая забярэ дзесяткі жыццяў. На допытах Зыгмунд, нягледзячы на пакуты ад ранаў і тры аперацыі, адмовіўся даваць паказанні на паплечнікаў. Мураўёў вешальнік загадаў правесці ваенна-палявы суд проста вакол лоска героя, нямоглага целам, але магутнага духам. Суддзі пастанавілі асабліва небяспечнага мяцежніка расстраляць. Мураўёў, паводле сваёй звярынай завядзёнкі, замяніў расстрэл на павешанне. У адным з апошніх лістоў на волю Сераковскі пісаў: «І стоючы пад шыбеніцай, буду пратэставаць супроць варварскага бесправ'я, што прынесла маскоўская ўлада маёй дарагой айчыне». Уначы перад пакаранням на загад вешальніка да Зыгмунта прывялі ягоную юную жонку Апалонію. Тая ўжо чакала дзіця. 15-хвіліннае спатканне праходзіла пад аховаю 15 салдат і афіцэраў. Апалонія размаўляла з мужам, укленчыўшы перад яго ложкам. Праз некалькі гадзін вайсковы доктар перадаў ёй Зыгмунтаву цыдулку. «Анэлі мая, жыць і быць вольным магу, толькі выдаўшы сяброў. Ніколі не здолеў бы пайсці на гэта, таму падпісаў сабе смяротны прысуд. Памру чысты і незаплямлены. Буду кахаць цябе, буду лунаць над табой і нашым немаўлём». На месцы павешання Сераковскага ў Вільні усталяваная мемарыяльная пліта. На ёй побач з імем непахіснага Зыгмунта імя Каліновскага, які быў пакараны смерцю на тым самым Лутліфскім пляцы. Падчас раскопак на цяперашняй гары Гедзіміна, дзе расійскія ўлады скрытна хавалі паўстанцаў, археолагі зрабілі незвычайную знаходку – шлюбны залаты пярсцёнак. На ім захаваўся надпіс «Зыгмунт і Апалонія» і дакладная дата шлюбу. Пярсцёнак пацвердзіў месца пахавання Сераковскага і стаў памяткай пра ягонае узнёслае ўзаемнае каханне. Наш наступны герой Людвік Звяздоўскі меў канспірацыйную мянушку «Тапор». Віленскі генерал-губернатар Назімаў у 1860 годзе сустракаў новага падначаленага выпускніка Акадэміі генеральнага штаба, паручніка інжынерыі Звяздоўскага. Сваімі ведамі і цудоўнымі манерамі афіцэр, які прыехаў на службу ў родны горад, хутка заваяваў у Назімава аўтарытэт і стаў ягоным ад'ютантам. Царскі вельможа і ў страшным сне не мог прысніць, што пасля ўзорнага выканання абавязкаў у дзень ад'ютант вечарамі на явачных кватэрах абмяркоўвае будучае збройнае змаганне з каланізатарамі. Да ліпеня 1862 менавіта Людвік узначальваў літоўскі камітэт падрыхтоўкі паўстання. Калі на стол генерал-губернатару легла данесенне пра падазроныя сувязі ад'ютанта, той не даў веры і са шкадаваннем перавёў свайго ўлюбёнца ў Маскву. У шэрагу гэтак званых сумневных знаёмых Звяздоўскага у жандарскіх паперах згадваўся нейкі Вікенцій Канстанцін Каліновскі. Далей след героя губляўся, хоць якраз да яго перайшло кіраўніцтва літоўскім камітэтам. Як толькі патрыёты дасталі са схованак зброю, капітан Звяздоўскі вярнуўся ў Літву-Беларусь. Пад канспірацыйнай мянушкаю «Тапор» ён стаў начальнікам Магілёўскага ваяводства. Людвік меў план злучыць у адзін моцны кулак віцебскія і магілёўскія аддзелы каліноўцаў і перанесці барацьбу на беларускую Смаленшчыну, а затым у Расею ажна да самай Волгі. У шынялі афіцэра расійскага генеральнага штаба Звяздоўскі наперадзе сваіх падначаленых на кані заїжджаў у кожную сустрэтую па дарозе вёску і склікаў сялян на агульны сход. Там абвішчаў, што аддае вяскоўцам усю зямлю без выкупаў і павіннасцяў. Ён абіцаў таксама адмену рэкруцкіх набораў, свабоду веры. У траўні Звяздоўскі асабіста кіраваў захопам павятовага горада Горкі. Гэты поспех так спалохаў улады, што ваяваць з некалькімі сотнямі патрыётаў з магілёўскіх аддзелаў выправілі цэлую дывізію. Тапор з падначаленымі апынуўся в атачэнні. Ворагі мелі пяхоту, кавалерыю і артылерыю. Каб уратаваць сваіх людзей, Людвік загадаў ім па адным прабівацца на захад, дзе доўжылася паўстанне. Звяздоўскаму заставалася ўсяго некалькі месяцаў жыцця. Ён яшчэ паспеў паваяваць з імперскімі карнікамі на польскіх землях, дзе камандаваў кракаўскай паўстанцкай дывізіяй. У лютым 1864 года тапор, якому ішоў 35 год, трапіў у палон, і праз лічаныя дні царскі кат накінуў яму на шыю петлю. А зараз я распавяду вам пра яшчэ аднаго вожака паўстанцаў Людвіка Нарбута. Бацькам гэтага героя быў гісторык Тодар Нарбут. Ён часта казаў сыну, што гісторыя – настаўніца жыцця і дае нам неацэнныя ўрокі. Так сцвярджаў некалі антычны прамоўца і місляр Цыцэрон. Юны Людвік упадаваў гэтую настаўніцу. Ён любіў слухаць аповеды старэйшых родзічаў пра часы ліцвінскай дзяржавы і чытаць кнігі пра даўніну. Менавіта гісторыя, як гэта часта бывае, выхавала ў юнака любоў да айчыны і самаахвярнасць. У 18 гадоў вучні апошняга класа віленскай гімназіі Нарбута арыштавалі за спробу стварыць арганізацыю для падрыхтоўкі антырасійскага паўстання. Справа зацікавіла самога імператара Мікалая I, нездарма прозванага Палкіным. З Петербурга прыйшоў цароў загад небяспечнага гімназіста пакараць розгамі і аддаць у салдаты. Юнака чакала невераемна цяжкая восьмігадовая служба. У лістах з Каўказа, дзе ваяваў ягоны полк, салдат-штрафнік прасіў родных прыслаць яму валоску ці каласок з родных палёў. Даслужыўшыся да афіцэрскага звання, Нарбут атрымаў права звольніцца з войска і адразу накіраваўся на радзіму. Лёс падараваў яму шчасце з маладой жонкою Амеліяй, але яно было недоўгім. На пачатку лютага 1863 года Людвіку у родны маёнтак Шаўры прыйшоў загад аб прызначэнні яго вайсковым паўстанцкім начальнікам лідскага павета. На праводзіны сабралася ўся вялікая сям'я Нарбутаў. Людвік быў узброены рэвальверам і старой каўказскай шаблі. Сестра уручыла яму вышыты сваімі рукамі баявы сцяг з пагоней. Паўстанцкага камандзіра багаславілі бацькі, абняла жонка, што не здолела стрымаць слёз. Разам з братам Баліславам і шасцю аднадумцамі Людвік назаўсёды развітаўся з мірным жыццём. Праз месяц аддзел нарбутоўцаў вырас з 8 до 80 ваяроў і хутка папаўняўся. Поплеч з шляхтай у ім гераічна змагалася шмат навакольных сялян-касінераў. Сярод падначаленых Людвіка, якога сучаснікі называлі увасабленнем духу і гераізму эпохі, быў вядомы вам ужо мастак Міхал Андрыёлі. Некалькі удалых баёў прынеслі Нарбуту звання палкоўніка. Ягоныя сілы пагражалі адначасова Вільні і Горадні. Генерал-губернатар краю паабіцаў за галаву Нарбута буйную грашовую ўзнагароду. На 300 паўстанцаў з паляўнічымі стрэльбамі ды косамі вырушылі 2000 салдат і казакоў. Лагер нарбутоўцаў быў у дубіцкім лесе над ракой Котрай. Цішыню травеньскага леса парушалі адно птушыныя спевы. Аднак гэты спакой быў падманны. Здраднік ужо падводзіў карнікаў, і тым удалося напасці знінацку. Людвік загадаў адступаць у дзве лініі. Адна адстрэльвалася, другая тым часам перабігала і залягала. Але камандзіра паранілі. Паплечнікі падхапілі Нарбута на рукі ды выратаваць не змаглі, бо другая куля прынесла смяротную рану. развітваючыся з гэтым светам, Людвік прамовіў: «Як соладка памерці за айчыну». Расійскі афіцэр дазволіў пахаваць палеглых каліноўцаў каля Дубіцкага касцёла, дзе Муравёў-Весельнік распарадзіўся касцёл разбурыць, а магілы зраўняць зямлёю. У рукі ворагаў трапіў і Балеслаў Нарбут, што камандаваў лідскім аддзелам пасля смерці брата. Яго чакалі 20-гадовая высылка ў Сібір і невылечная хвароба – сухоты. За дрэннае выхаванне сыновы дачкі на сібірскую высылку асудзілі і старога Тодара Нарбута. Прысуду не паспелі выканаць, бо паважаны гісторык сканаў. Ягоная жонка Крысціна вярнулася з высылкі праз 20 годдзі. Фальварак Нарбута ў Шавры расейцы спалілі, а месца, дзе ён стаяў, зааралі плугам. У вёсцы Шавры, што цяпер у Воранаўскім раёне, пры могілках стаіць валун з надпісам «Нарбутам», удзельнікам паўстання 1863-1864 гадоў, нашчадкі. Незабыўнымі героямі паўстання сталі і браты Далеўскія. Гэты беларускі род даў айчыннай гісторыі шмат патрыётаў. Францішка і Александра Далеўскіх жандары арыштавалі ў 1848 годзе за стварэнне таварыства «Саюз літоўскай моладзі». Падчас следства і на судзе браты паводзілі сябе надзвычай цвёрда, нікога не выдалі і былі адпраўленыя на катаргу ў Сібір. 10-гадовая катаржная праца на нерчаскіх шахтах-капальнях прывяла Александра да хваробы і смерці, а Францішак у 1863 стаў адным з кіраўнікоў барацьбы супроць каланізатараў. Малодшыя Далеўскія, Цітус і Канстанцін, вучыліся ў віленскай гімназіі адначасова з многімі будучымі змагарамі. У іх ліку былі Францішак Богушевіч і Жыгімонт Мінейка. Браты ў тыя гады праславіліся не толькі як вальнадумцы. Уся былая сталіца захаплялася Далеўскімі бесстрашнымі плыўцамі, што выратавалі некалькі чалавек, якія танулі ў рацэ. У пару студэнцтва ў Маскоўскім універсітэце юнакі уступілі ў таемную арганізацыю «Агул», дзе налічвалася паўтысячы ўдзельнікаў. Нягледзячы на маладосць, ліцвіны Далеўскія мелі там вялікі аўтарытэт. 17-гадовы студэнт юрыдычнага факультэта Цітус выконваў адказныя даручэнні, стаў скарбнікам і збіраў з таварышаў грашовыя ўнёскі. Аднойчы ён з сябрамі нёс па горадзе вялікую скрыню з рэвалюцыйнымі адозвамі да салдат і селянаў. Нелегалаў нечакана напаткаў паліцэйскі патруль. Напалоханыя хлопцы разбегліся, і з цяжэзнаю скрыняй застаўся адзін Цітус. Разумеючы, што калі адозвы патрапяць у рукі жандараў, будзе вялікая беда, ён з апошніх сіл дацягнуў скрыню да парапету набярэжнай і скінуў яе ў раку. Падбеглы патруль Цітус увёў у зман, выдаўшы сябе за вар'ята. Так ён уратаваў цэлую арганізацыю. Калі на радзіме разгарнуліся баявыя дзеянні супроць расейскага панавання, Цітус адразу ж выехаў з Масквы дадому. Ён хацеў далучыцца да сілаў Зыгмунта Сіракоўскага, мужа сваёй сястры Апалоніі. Там ваяваў брат Канстанцін. Між тым Цітусу даручылі забеспячэнне паўстанцаў неабходнымі звесткамі і прыпасамі. Ён праславіўся як адзін з самых надзейных да няўлоўных сувязных і экспедытараў. Цітус пасябраваў з Каліноўскім і стаў ягоным сакратаром. Іх зблізілі і агульныя погляды, і тое, што абодва мелі нарачонах з віленскай сям'і Ямантаў. Кастусь – Марыю, а Цітус – Алену. Старэйшы з братоў Далеўскіх, Францішак, таксама быў у кіраўніцтве паўстання, аднак належаў да лагера белых. Для царскіх уладаў гэта былі не менш небяспечныя ворагі. Калі жандары здолелі арыштаваць Францішка, ён быў асуджаны на смерць. Сям'і ўдалося захаваць яму жыццё, выкарыстаўшы сквапнасць Муравёва-Весельніка. За Далеўскага і яшчэ двух каліноўцаў, прысуджаных да смяротнага пакарання, генерал-губернатар паклаў у кішэню велізарныя грошы – 15 тысяч рублёў і замяніў смерць на сібірскую катаргу. Калі карнікам ўдалося разбіць Сіракоўскага пад біржамі, Канстанцін Далеўскі стварыў свой аддзел. Боевые сябры дзівіліся вытрымцы і нязменнаму спакою камандзіра. Ён часта аддаваў загады пад градам непрыяцельскіх куляў і сам ішоў наперадзе падначаленых у атаку. У адным з баёў Канстанцін быў цяжка паранены, ды загаіўшы рану, знайшоў сваіх баявых пабрацімаў. Праз 8 гадоў ён змагаўся на барыкадах Парыжскай камуны і загінуў за свабоду Францыі. Калі збройная барацьба ў Літве-Беларусі дагарала, Тытус Далеўскі часта мяняў падпольныя кватэры, жыў пад рознымі прозвішчамі, да яго ўсё адно высачылі. Пасля безвыніковых допытаў сакратара караля Літвы Каліноўскага расстралялі ў Вільні. А ці вядома вам, хто з нашых суайчыннікаў быў названы ганаровым грамадзянінам Элады? Яго імя Зыгмунд Мінейка. Падчас прысягі імператору Александру II вучень 4 класа Віленскай гімназіі Мінейка пад сакрэтам паведаміў таварышам. Ён паставіў на падпісным лісце прыдуманае прозвішча, а таму лічыць сябе не звязаным з царскай уладай, а ніякімі абавязкамі. Заможныя бацькі Зыгмунда Мінейкі хацелі, каб сын быў адукаваным чалавекам. Юнак стаў студэнтам адной з самых прэстыжных навучальных установ імперыі – Акадэміі генеральнага штаба і павінен быў атрымаць дыплом вайсковага інжынера. Але Мінейка хутка далучыўся да вызвольнага руху. Прыязджаючы на вакацыі ў бацькоўскі маёнтак Балванішкі, цяпер Зялёны Бор на Асмяншчыне, сталічны студэнт сустракаўся з аднадумцамі і марыў пра будучае паўстанне. Ён імкнуўся стаць патрэбным не расейскаму войску, а паняволенай айчыне. У сялянскім адзенні Зыгмунд вандраваў па вёсках, разносячы і чытаючы сялянам антыўрадавыя улёткі. Паліцыя зацікавілася незвычайным падарожнікам, і ён, каб не трапіць пад арышт, з'ехаў за мяжу. Знакаміты рэвалюцыянер Джузэпа Гарыбальдзі запрасіў Мінейку выкладаць фартыфікацыю ў генуэзскай вайсковай школе, заснаванай патрыётамі, раз'яднанай на той час Італіі. Даведаўшыся, што на землях Літвы-Беларусі ўспыхнула паўстанне, Зыгмунд выправіўся на радзіму і стварыў асмянскі аддзел ваяроў. Каланізатары не забыліся, як гераічна змагалася за свабоду Асмяншчына ў 1831 годзе. Вы ўжо чулі пра гэта. Тады змагары занялі асмяны, за 100 расейскія карнікі вынішчылі там палову жыхароў. Баючыся страціць мястэчка і цяпер, царскае камандаванне выставіла супроць некалькіх дзесяткаў нашых ваяроў моцныя армейскія сілы. Паўстанцы пацярпелі паразу, а іхні камандзір апынуўся ў палоні. Мінейку чакала петля ката. Аднак прага Муравьёва вешальніка да грошай была такой бязмежнай, што Зыгмунтавай маці пашанцавала выкупіць сынава жыццё за 9 тысяч рублёў. Смерть на шыбеніцы замянілі на 12 гадоў катаржнай працы. Мінейка не скарыўся. Уцёк з Сібіры і здолеў дабрацца да Європы. Ягоныя інжынерныя веды высока ацанілі ў Галандыі, Францыі, Балгарыі і Турцыі. Да сваёй другой радзімай былы беларускі змаганец абраў Грэцыю, старажытную Эладу. На грэцкай зямлі Зыгмунд Мінейка будаваў масты чыгункі. Ён паспяхова займаўся археалогіяй і раскапаў храм Зеўса ў Дадоне, што 200 гадоў марна шукалі іншыя археолагі. Ён рэстаўраваў легендарны мармуровы стадыён у Афінах, сімвал адроджаных алімпійскіх гульняў. За вялікія заслугі парламент Грэцыі надаў Мінейку званне ганаровага грамадзяніна гэтай краіны. Ягоны ўнук Андрэас Папандрэу двойчы быў прэм'ер-міністрам Грэцыі. Я захапляюся яшчэ адным паўстанцкім камандзірам 1863-га – Румуальдам Траўгутам. Румуальд нарадзіўся на Берасцейшчыне, а скончыў вядомую вальнадумствам сваіх выхаванцаў Свіслацкую гімназію. У 19 гадоў ён запісаўся на вайсковую службу і ў 36 быў у чыне падпалкоўніка. Начальства абіцала Траўгуту далейшую кар'еру і недалёкае генеральскае званне. І тут ён нечакана выйшаў у адстаўку і пасяліўся ў палескім маёнтку востраў, паблізу Кобрына. Да збройнага выступу заставаліся лічаныя месяцы. Былы баявы афіцэр разумеў, што перамагчы велізарную армію імперыі немагчыма, Але калі прыйшла пара, без роздуму зрабіў свой выбар. У весну 1863 кобрынскі аддзел паўстанцаў на чале з Армуальдам здабыў некалькі перамог. У першым баі карныя войскі страцілі 70 салдат і афіцэраў. Не перажыўшы такой ганьбы, камандзір расейцаў застрэліўся. Пазней Траўгач здзейсніў паход на Піншчыну і ўкраінскую Валынь. Пасля баёў у антопольскіх лесах у Петербург было адпраўленае радаснае данесенне, што адзін з самых небяспечных правадыроў мяцежнікаў Траўгут забіты. Але ён застаўся жывы. Яго два тыдні хавала і лекавала ў сваім доме маладая сувязная Эліза Ажэшка, якая стане славутай пісьменніцай і напіша творы пра герою 1863 года. У яе карэце Рамуальд пад выглядам родзіча выехаў у Варшаву. Неўзабаве ён узначаліў патрыятычны нацыянальны ўрад і кіраваў усёй барацьбой на землях былой Рэчы Паспалітай. Траўгут усведамляў, што сілы нероўныя і паўстанцы не маюць шанцаў перамагчы, але адмовіўся выратаваць сабе жыццё, з'ехаўшы за мяжу. У весну 1864 Рамуальд апынуўся ў руках жандараў, а ў жніўні, пагардліва зірнуўшы на царскага ката, узышоў на эшафот з шыбеніцай. Помнік Рамуальду Траўгуту усталяваны ў горадзе Свіслач побач з помнікам Кастусю Каліноўскаму.